صحابته ومن والاه. أما بعد, sehemu nyingine katika mtiririko wa semina yetu ni kuthibitisha uadilifu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu katika mambo ambayo yameenea pia vile vile ni suala la kuvuliwa uadilifu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sababu suala la msingi ambalo tunatakiwa tujiulize, au maswala ya msingi, maswali ya msingi, je, kwanza masahaba wote ni waadilifu? Hili ni moja. Alafu swala la pili, kwani uadilifu ni nini? Na swali la tatu, ni upi ushahidi juu ya uadilifu wa masahaba? Tunazungumza haya kwa sababu wamepatikana baadhi ya watu ambao katika sehemu inayofuatia tutaona ni kina nani, wanaovua masahaba vazi la uadilifu ili wapate nafasi ya kuwatukana, ili wajihalalishie kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameamua kwa maksudi kupotosha maana ya uadilifu na kuwavua masahaba wa uadilifu ili wapate fursa ya kuweza kuwatukana. Sasa tuwaelimishana sisi ili tulifahamu hili kwamba mchezo huu na njama hizi ziko. Sasa suala la msingi, je, masahaba wote ni waadilifu? Jawabu ni naam, masahaba wote ni waadilifu, na huo ndio msimamo wa Waislamu wote isipokuwa Mashia na Makhawariji. Wao si kwamba hawaoni kuwa masahaba si waadilifu tu, bali wanaitakidi, wanaitikadi ya kuwa kwamba masahaba wengi walikufuru kwa kulitaji baada ya kufariki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi yao wakadai, wamedai kuwa waliobakia kwenye Uislamu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hawazidi watu wanne. Hapa nimekuja na vitabu, mtavisoma. Kuna waliosema maneno haya kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki watu wote wakalitaji, kwa zile fadhila zilizotajwa kwenye aya zilizotajwa na ahadithi na kadha, zote haziwahusu kwa sababu walilitaji. Wakabaki watu wanne tu, tutawasoma, tutawaona hapa ni kina nani hao wanne na ni kina nani wanaosema maneno hayo. Na katika mambo yaliyopelekea baadhi ya Mashia kukataa uadilifu wa masahaba ni dhana yao potofu juu ya maana ya uadilifu, na hiyo wamefanya makusudi, wamepotosha maana ya uadilifu ili walete sura tofauti. Pale walipodai au walipodhani kwamba uadilifu maana yake ni isma, isma maana yake ni nini? Kutotenda makosa. Kwamba ukisema fulani muadilifu, maana yake kwamba hakosei, kwa maana kwamba mtu mwadilifu ni yule asiyetenda dhambi. Na hii ni dhana potofu, kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Miftahu Dar as-Saada fi manshuri wilayati al-ilm wal-irada. Ibn al-Qayyim ana kitabu kizuri kabisa, anazungumzia Miftahu Dar as-Saada fi manshuri wilayati al-ilm wal-irada. أكسم يبي ولكن قد يغلق في مسمى العدالة لكن وكسوا كوسجين وادلف فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له فكذني وغذني وقام بما كسدوا يوم وادلف يولي أمباي هنا ذنبي وليس كذلك نسيه بيو بل هو عدل مؤتمن على الدين bali ni yule muaminifu katika dini, dini yake, yani yule alikuwa muaminifu juu ya dini. Wa inkana minhu, ijapo patikana, hata kama yatakuwa yamepatikana kwa mtu huyo, ma yatubu ila Allahi minhu, lile ambalo atatakiwa atubie kwa Allah. Fa inna hadha la yunafi al-adala, hakika hili halipingani na uadilifu. Kama la yunafi al-imana wal-wilaya, kama vile ambalo hilo halipingani na imani na uwali. Anakusudia hapa kwamba kuna watu wanadhania kwamba ukisema fulani ni muadilifu, masahaba wote ni waadilifu, kwamba maana yake kwamba nitakuwa huyo aliambiwa muadilifu, huyo hakosei, hawezi kufanya dhambi. Sasa nasema hiyo ni dhana ya makosa, si hivyo. Muadilifu aweza kukosea, ndio maana yake. Sasa wako waliosema hivyo miongoni mwa watu wenye dhana hizo potofu ni kama vile Omar Juma Mayunga katika kitabu chake kinachoitwa Zao la Sakifa. Mimi naomba hicho kitabu Zao la Sakifa. Hiki kitabu hiki kimeandikwa na mshia wa hapa Tanzania. Basi tumekuja rasmi. Vitabu vile vitatumika msivione hapo hivi. Huyo aliandika kitabu hiki ni mshia wa hapa Tanzania, Mwafrika. Tena mnyamwezi wa huko Tabora. Amekiita Zao la Sakifa. Yani yale yaliyozalikana kutoka kwenye Sakifa ya Bani Saida. Sakifa Bani Saida ni ipi? Ni ule ukumbi uliokusanyika masahaba baadhi yao baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo akakusanyika, itakuwaje? Akachaguliwa Abu Bakar. Sasa kwao lili ni kosa kubwa sana lilitokea pale. Tutaje kueleza mara nyingine insha Allah, sio maudhui yetu kwa leo. Sasa akaita kwamba hili ni Zao la Sakifa, akayataja yale yaliyozalikana kwenye Sakifa. Ndio huu usuli huu uliozaliwa huu. Kitabu hiki kimeandikwa na mtu, ndio kitabu kimoja cha Mayunga hicho hapa, tarehe ya Kiislamu. Kanish. Huyu mwenye kitabu hiki ndio tarehe ya Kiislamu, ndiye mwenye kitabu hiki Sakifa, Zao la Sakifa. Ni mtu mmoja. Hiki kitabu kiliandikwa miaka ya nyuma iliyopita. Nakumbuka ni mwaka 92 kitu kama hicho. Kimetoka 96, chapa ya kwanza 96. Wakati huo jina lake ni Omar Juma Mayunga. Na kitabu hiki kingine kimetoka mwaka 2012. Amebadili jina, anajiita Ali Juma Mayunga. Sio Omar tena. Na huku kaeka picha, na huku pia mna picha yake. Mtu huyo huyo mmoja mpaka mwaka 1996 alikuwa akiitwa Omar, jina alilopewa na baba yake huko Tabora. Lakini mpaka 2012 alipotoa kitabu hiki tayari kashabadilisha jina, anajiita Ali. Haya ni mambo binafsi, sio siasa, mambo ya majina. Lakini ndio nikufahamishe tu kwamba huyu ni mshia mswahili mwafrika wa Urambo Tabora, Mnyamwezi, anaishi hapo Dar es Salaam mzimu Magomeni mzimu. Ameandika, sizungumzii Muhammad Adha Bakir Majlisi, sizungumzii Khomeini, sizungumzii Yasir Habib, sizungumzii Fadlullah Al-Husaini au Habibullah Al-Khoi au Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khoi, sizungumzii hao au kina Asaba Tabai au kina Muhammad Al-Husaini Al-Kashif Al-Ghita, sizungumzii hao mashia wa Iraq na Irani na Lebanon, sizungumzii hao, nazungumzia mashia wa Tanzania. Tena wale sio Rizvi Mwindi aliyehamia Tanzania, namzungumzia Mtanzania mzawa wa Tanzania. Nasema maneno haya ili sikuona kwamba mambo hayo yako huko, ni vita hiyo baina ya Irani na Saudia wenyewe. Tunazungumza watu waliomo humu katika nchi yetu, wana maneno Sasa katika maneno yake aliyozungumza bwana huyu kwenye ukurasa wa hapo nimesahau kwenye ukurasa, lakini nikisoma kwenye kitabu nitawatajia ukurasa wa ngapi. Anasema suala la sahaba, suala la sahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili tofauti. A, kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Huu ni mtizamo wa masunni, unanielewa? Katika kitabu chake hiki Zao la Sakifa anasema kwamba maswahaba wanatazama kwa mitazamo miwili, kwamba maswahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Anasema huu ni mtazamo wa masunni. Alafu anasema kwamba huu ni mtazamo wa masunni. Haya ni maneno ya uongo, kwa sababu kudai maswahaba wote kwamba ni waadilifu, hilo ndilo huo kweli ndio msimamo wa masunni. Lakini tuliposema kwamba maswahaba wote waadilifu, haina maana ya kwamba hawana makosa. Nilikuwa nataka kukubainishia tu kwamba hii kipengele kwamba waadilifu, alafu wakanasibishwa kwamba waadilifu ni wale ambao hawana makosa. Haya ni maneno ya uongo. Hakuna taarifu yoyote ya ahli sunnah wal jamaa inaeleza kwamba muadilifu ni yule ambaye hana makosa. Hilo halijaelezwa kwenye kitabu chochote kile. Nimeona haya maneno katika ukurasa wa 73 ya kitabu. Kwa hiyo hapo tuliponukuu wewe andika ukurasa wa 73. Zao la Sakifa ameshaandika hapo. Sasa mbele hapo andika ukurasa wa 73 wa kitabu. Kwa Omari Juma Mayunga ambaye sasa ajitani anasema kwamba kuna mitazamo miwili kuhusu uadilifu wa maswahaba. Mtazamo wa kwanza kwamba maswahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Hiki kipengele hawana makosa, haya ni maneno ya uongo. Alafu akasema huu ndio msimamo wa Ahli Sunna. Ahli Sunna hawana msimamo huo, kwamba maswahaba hawana makosa. Hakuna msimamo huo. Kwa nini sisi tunasema hivi? Kwa sababu kwanza hakuna mwana wachuoni wowote wa Ahli Sunna wal Jamaa aliyesema kwamba maswahaba hana makosa, hawana makosa, kwamba ni maasumu na wamekingwa na makosa. Hakuna. Wala hakuna mwana wachuoni wote wa Ahli Sunna wal Jamaa aliyeweka sharti la kwamba ili mtu awe mwadilifu asitende dhambi. Hakuna. Hakuna sharti hilo. Na dhana hii potofu ambayo imetajwa na Omari Juma Mayunga, vile vile ameitaja Abdullah Nasir katika kitabu chake Shia na Sahaba. Kipo hapo. Hiki kitabu kimetoka siku nyingi, kutoka Mombasa. Huyu bwana ni mtu wa Mombasa, huyu anafahamika nadhani. Toleo la kwanza lilikuwa ni mwaka 95. Pia huyu bwana amezungumza hivyo hivyo, kwa maana Shia hawaamini hivyo. Waaminifu wao ni kwamba baadhi tu ya masahaba ndio waadilifu na baadhi nyingine si waadilifu, anasema maneno yake. Kisha akafuatishia kusema, na kwa hilo wana ushahidi wa mambo yaliyofanywa na sahaba hao, ambayo kwayo kwa mtu yoyote aitumiaye akili yake hawawezi kubaki waadilifu. Yani anasema kwamba mnaposema masahaba waadilifu, na kuna mambo mengi ambayo maswahaba wameyafanya, na wewe ukitumia akili yako tu ukafikiria utaona kwamba hawezi kuwa waadilifu. Narudia tena, Abdilainati katika anayoeleza anaipinga dhana ya uadilifu kwa maswahaba inayoletwa na Ahli Sunna. Ahli Sunna wao wanasema maswahaba wote waadilifu. Yeye anasema hiyo dhana hiyo si sahihi, kwa sababu kuna ushahidi wa mambo mengi yaliyofanywa na maswahaba ambayo mwenye akili akiyatafakari tu ataona kwamba si waadilifu wale maswahaba. Kwa yeye akaegemea kwenye madhambi, kwamba kuna madhambi yamefanywa na maswahaba, hayo yamewavua katika uadilifu. Kisha bwana huyu akaanza kutaja mifano ya makosa yaliyofanywa na baadhi ya maswahaba. Akataja kwamba kuna baadhi ya maswahaba walishikwa wakiwa wamelewa, kama Kudama bin Madhuuni, Abdurrahman bin Khattabi na Nuaim bin Amri, na kuna ambao walikuwa wakiuza pombe kama anavyodai yeye, kama vile Samura ibn Jundub, na ambao walizini kama vile Abu Mi'jan, na kuna ambaye aliitwa Fasik kama Walid bin Ukba. Kwa akataja mifano ya kuonyesha, angalia madhambi haya. Yeye baada basi mwadilifu, kuna fulani alishikwa akazini, fulani alishikwa alikunywa pombe akazikwa bakora, fulani kadha wa kadha. Nimeyataja haya kwa sababu maduati au maimamu wengi na makhatibu wengi upeo wao kuyatafiti mambo ni mdogo sana. Huo ndio uhalisia. Sasa akishaletewa utata huu kwamba sawa, wewe sema maswahaba waadilifu, si yule alilewa? Sasa akilewa bado mtu baki mwadilifu? Si yule alizini? Sasa aliyezini bado mwadilifu? Akiletoa habari kama hiyo tazama, kwa hapo ufunguliwa kitabu, angalia Sahih Bukhari hadithi hapo. Ukiangalia kweli tepi ndio bwana Sahih Bukhari wa babaiki sasa. Basi itakuwa sasa hii, sasa hii hadithi wamuuliza yeye, sasa hii aya maana yake ni hapo sasa amekusudiwa fulani hapo, si maswahaba wote. Utagusagusu huko kina Kudama pembeni pembeni, kina Samura, lakini atakufika kwa Umar bin Khattabi na Abu Bakr as-Siddiq, ndio lengo lake. Atakuanzia huko kwa Muawiya, huko kwa Bani Umayya, Bani Umayya bwana, basi lakini lengo lake anataka kufika kwa Abu Bakr na Umar, aje huyo, kwa sababu kishauvua ule msingi kwa maswahaba wote waadilifu, na kashakuletea utata na wewe umeukubali kwa sababu ya maarifa yako. Sasa atakufikisha mahali. Sasa sisi tutaenda kujiuliza ni nini maana ya uadilifu ili uwe umevunjwa na hiyo pombe. Wanawazuoni wa Kiislamu wanaelezea kama Imam Sanani rahimahullahu ta'ala katika Subulus Salam, yeye ameeleza kwamba muadilifu ni Muislamu yoyote ambaye wema wake umezidi maovu yake na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema uongo. Muadilifu ni yule ambaye wema wake aliyoufanya umeyazidi mabaya yake, wema wake ni mwingi mno, na kama kuna kosa alilifanya basi limebezwa na yale mabaya aliyoyafanya. Haya ameyazungumza kwenye Subulu Salam, sharhi ya Bulughul Maram, juzu ya 4 ukurasa wa 126, mlango wa Ash-Shahadat. Hii ni chapa ya 4 ya mwaka 1379 Hijiria, sawa na mwaka 1960 Miladia, iliyochapishwa na Maktabatul Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Taarifu hii mimi naikubali na ninaiunga mkono, na nina sababu ya kuiunga mkono taarifu hii. Na kwa taarifu hii hakuna tofauti ya kimaana baina ya mtu anaitwa mcha Mungu na mwadilifu, kwa sababu yule anayemcha Allah tabaraka wa taala, kwanza katika daraja yule anaitwa huyu ni mcha Mungu, anayemcha Allah tabaraka wa taala, daraja yake iko juu zaidi kuliko mwadilifu. Na ndio maana, kwa sababu uadilifu ni moja katika takwa, katika zile tafasili na juziyati za taqwa ni adala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema i'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni uadilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivyo kufanya uadilifu ndio kuwa karibu zaidi na kumcha Allah. Kila unapokuwa mwadilifu ndivyo kurudia wewe kumcha Mungu. Kwa hiyo adala au al-adlu, mtu muadilifu, na adala yenyewe ule uadilifu ni sehemu katika taqwa Allah. Sasa ikiwa mambo ndio hayo, idha taqarrara hadha, likiwa hili limethibiti kuwa adala au uadilifu ni sehemu katika taqwa, na peponi hataingia ila mcha Mungu, anayemcha Allah tabaraka wa taala. Sasa hebu tuangalie hao wacha Mungu sifa zao ni zipi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ala Imran kuanzia aya ya 132, 133, 134 mpaka 136, 133, 134 35 na 36 anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu au kutokao kwa Mola wenu mlezi, wa jannatin, na kimbilieni pepo ambayo arduha, upana wake, as-samawati wal ardh, ni mbingu na ardhi. Pepo ni pana, mbingu na ardhi zitawanywa, zinyoote zi pamoja. Basi upana wa pepo ni kama upana wa mbingu na ardhi. Pepo hizo uiddat lilmuttaqin, zilizoandaliwa wenye kumcha Allah, wacha Mungu. Pepo imeandaliwa kina nani? Wacha Mungu. Wacha Mungu ni kina nani? Akasema alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai, ambao hutoa wanapokuwa na wasaa katika hali ya ukunjufu, hali ya ukwasi, na wanapokuwa na dhiki katika hali ya madhara na tabu, pia hutoa wao. Walkadhibina alghayza, na wenye kuzuia ghadab, wenye kuzuia hasira. Walafina anin nasi, na wenye kuwasamehe watu, mtu amemuudhi kweli kweli kisha anamsamehe tu lillah. Walafina anin nasi, wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya wema. Anaendelea kutaja sifa za hao walioandaliwa pepo ambao ni wacha Mungu, akasema walladhina, na wale ambao idha faalu fahishatan, wanapotenda uchafu wa aina yoyote, hiyo ni dhibiti fahisha, wanapotenda fahisha, au dhalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah, washatenda lakini tena fahisha, au wametenda wamedhulumu nafsi zao, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidhunubihim, kisha wakaomba msamaha kwa madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani basi anayesamehe dhambi isipokuwa Allah? Kwa maana hakuna yoyote anayesamehe dhambi illa Allah. Sharti jingine, walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na hawakuendelea kwa yale walioyatenda na hali ya kuwa wao wanajua. Kisha akaendelea tena, namalizia aya 136, ulaika, hao wacha Mungu, hao wenye kufanya hayo mema yaliyotajwa, na hao wacha Mungu waliofanya maovu hayo yaliyotajwa kisha wakaomba msamaha na wasiendelee kwa waliofanya, hao jazaohum, malipo yao, maghfiratun min rabbihim, ni msamaha, ni maghfira, msamaha utokao kwa Mola wao, wa jannatun, na pepo ambazo tajiri, zinapita, min tahtiha al-anharu, chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, wa ni'ma ajru al-amilin, na bora mwa ujira wenye kutenda ni huo, bora ya ujira wenye kutenda ma amali ni huo, ujira huo ndio ujira bora zaidi kwao, kwa kulipwa pepo na maghfira ya Allah tabaraka wa taala, wa ni'ma ajru al-amilin, bora ya ujira wenye kutenda amali ni huo. Haya, turudi kwenye aya sasa, tuangalie peponi hataingia ila mcha Mungu. Uadilifu ni sehemu katika ucha Mungu. Pepo imeandaliwa wacha Mungu, wacha Mungu ambao watenda makosa hawatendi, watenda. Amesema, amethibitisha, walladhina idha faalu fahishatan, fahisha katika Qur'ani imetajwa kuwa ni zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, fahisha kwenye Qur'ani imetajwa kuwa ni liwat, fahisha katika Qur'ani imetajwa mtu kuoa wanawake walioolewa na baba au kuzioa ndoa za jahiliya. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, wala msiwaoe wale ambao wameolewa na baba zenu, tukitafsiri ma kuwa ni mausula, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي اللاتي نكح آباؤكم من النساء مسيواوه ولوناواكي أمباو ومعوليونا مبزينه كتك كتك ميونغوني مولواكي ماني موصولة na kama ikiwa mbani masaria itakuwa kwa maana msioe zile ndoa zilizooleo na baba zenu ndoa za shighari na nyinginezo ndoa za jahiliya msioe ndoa zile na katika hizo ndoa ni mtu kumuoa mke aliyeolewa na babake kwa itakuwa ni aamu zaidi kuliko ile ya mausula kwa msioe msifanye namna kwa sababu gani innahu kana fahishatan ومخسن وساء سبيلا لمن جنيه كأعراف ليسر انجيز لفوجة وليس فاحشة الحاصل مكوانبا كون بكونو وزكانو كوانتو مشامونغو انتو موادليفو اكاكفانيا مكوسا اكاكفانيا فاحشة au akaidhulumu nafsi yake kwa dhambi ndogo au kwa dhambi kubwa lakini kinachoangaliwa ni tauba amefanya ametaka maghfira kwa Allah ametubia idha kinachoangaliwa je amedumu na dhambi hiyo ameendelea nayo akidumu kwenye dhambi hiyo na akafana sasa hapo ni masuala mengine kwa hiyo unatakiwa ulete uthibitisho kwamba sahaba fulani alikunywa pombe mpaka akafa huyo hakutubia hata siku moja wala hajasamehewa madhambi yake lakini sisi tuna ushahidi wa kusamehewa wao wamesamehewa na Allah tabaraka wa taala sasa hiyo kuliasi twende katika mfiririko wetu tumefahamu hapa tutakufahamisha kwamba si sahihi kuitakidi kwamba muadilifu ni yule ambaye hatendi kosa bali muadilifu ni yule ambaye wema wake umezidi maovu yake na anapotenda uovu hutubia kwa Allah tabarak wa taala ikitokea ubinadamu ukampata akafanya makosa basi urudi kwa Mola wake huyo ndio mtu mwadilifu taruka kipengele kimoja nitakuja katika suala aina ya makosa ya maswahaba sisi tunapozungumza maswahaba waadilifu ni watu wema watu wa kweli watu walioridhiwa tunazungumza kwa mujibu wa Qur'ani ilivyosema hatuungi duundi maneno ya kutaka kuwatapisha wao na tukubali kwamba wao si malaika wala hawakupewa sharafu ya utume mitume wamepewa sharafu ya kuwa wao ni maasumun na malaika kadhalika sasa wao hatuwapi daraja hizo kama ikiwa daraja yao haijafikia kwenye isma basi wanakosea na makosa yao ni katika aina mbalimbali miongoni mwa aina hizo wana makosa waliokosea lakini Allah tabaraka wa taala akatangaza msamaha wake kama kadhia masahaba kukimbia vitani katika vita vya Uhud tutaelezea kwa sababu hizo nukta zote tunazitaja kwa ujumla alafu tutafanya tafsiri hapo mbele nukta baada ya nukta hii ni aina la kosa ya kwanza. Sahaba amefanya kosa. Alafu baada ya kosa lile Allah anatangaza kwamba kama amewasamehe. Aina ya pili ni makosa waliyofanya baadhi yao. Lakini kutokana na wingi wa mema yao, makosa hayo yakamezwa na bahari ya mema yao waliyotenda. Kama kisa cha Habib ibn Balta'a. Kisa chake tutakieleza alipovujisha habari za Waislamu akawapelekea makafiri wa Makka. Baki kaja sura maalum kuelezea habari yake. Aina ya tatu ya makosa ni makosa waliyotenda baadhi yao kisha wakatubu kwa Allah na Allah akawakubalia toba zao. Kama kisa cha sahaba Ma'iz bin Malik aliyezini kisha akajileta mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili apigwe mawe hadi kifo. Tutaeleza habari hii. Aina ya nne ni makosa aliyoyafanya sahaba kwa jitihadi zao, waliyofanya masahaba kwa jitihadi zao, wakidhania kuwa si makosa, kama kitendo cha Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma kumuua bwana mmoja baada ya kutamka shahada. Mtu kushatamka shahada, shahada la ilaha illa Usama akampiga upanga mpaka akamaliza. Ni dhambi kumuua mtu. Muislamu aliyetamka shahada, lakini jitihadi yake katika maelezo pia katika nukta hii ni aina ya tano, ni makosa ya kusingiziwa ambayo chanzo chake ni habari zilizotungwa na watu wenye chuki dhidi ya maswahaba. Na habari za aina hii mashia wanazieneza kwenye vitabu vyao, mihadhara yao, makongamano yao, kwa lengo la kuwaporomosha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa makosa aina ya kwanza, suala la maswahaba kukimbia vitani. Sisi tafahamu katika madhambi makubwa yenye kuangamiza ni atawandi yauma azahri. Katika madhambi makubwa, katika sab'a al-mubiqat, ni hadithi walimu madrasa walisomesha watoto, ittaqu sab'a al-mubiqat, yaogopeni madhambi saba, jikingeni na madhambi saba yenye kuangamiza. Katika yanayotajwa ni atawandi yauma azahri, na kukimbia vitani siku ya vita. Sasa maswahaba walikimbia vitani, katika vita vya Uhud walikimbia baadhi yao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akautaja msamaha wake ndani ya Qur'an. Lakini pamoja na hilo, mashia, pamoja na hayo, mashia hawakuwapa udhuru maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Kosa kweli wamelifanya na Allah amewasamehe, lakini bado wao wanayatangaza kama makosa, wanawashambulia na wanatugagamiza sisi kwa upande wa maswahaba waadilifu. Ona, walikimbia vitani, angalia sasa wamekimbia vitani. Maneno haya bado wanayasema, na sio mashia wa huko huko mbali, ni mashia wa humu humu, wakiwaike mashia wa huko, mashia wa humu humu wetu wawaike mashia wa huko, wanawatukana hawa watukufu wetu sisi kwa sababu ya hili. Sasa huyu bwana huyu Omari Mayunga ana maneno pia katika haya, katika hili zao la Sakifa, kitabu cha juzi juzi tu hapa, katika ukurasa wake wa 72 hapo nimenukuu kwenye hizi pamphlet, kwenye hizi karatasi watasoma ukurasa wa 21 hapa nimeishiria kwamba kwenye ukurasa wa 72 wa kitabu hiki zao la Sakifa, kitabu cha Kiswahili kimeandikwa na mshia mswahili. Kwa hiyo sikilize maneno ya watu, baadhi ya mashaikh wasimama, hivi kweli mashia mashia watakana maswahaba? Ah, mashia watakana mashia wa huko huko ndo watukana maswahaba. Mimi tangu kuzaliwa nimeishi hapa, sijasikia tukana swahaba. Kuna mashehe wasimama katika hadhara za Waislamu wa wakiingia kifua mashia, kuna mashehe wanasimama katika hadhara za Waislamu wanawakiingia kifua mashia, kwamba mashia wa humu hawa watukani maswahaba, na hawa wanaosimama kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya mashia wanaotukana maswahaba, hawa watakuta fitna. Yani sisi tunafanya semina kama hizi, tukatoa mihadhara, tukatoa hutuba za kuwaambia Waislamu msisikilize maneno ya utovu wa adabu yanayofanywa na mashia dhidi ya maswahaba. Maswahaba watu watukufu, Qur'ani imesema hivi, maswahaba watu waadilifu, ni watu walioridhiwa, ni watu wa kuwaiga, aya yasema hivi, Qur'ani yatambia hivi. Sisi tunaosema hivi, kuna mashehe wanatuita sisi ni watu wa fitna. Tunataka tu kuwachanganyisha tu nyinyi wenyewe Waislamu wenyewe nyinyi na mashia wenyewe ndugu zenu. Kuna mashehe wanasema maneno haya. Sisi ni kitu kimoja bwana. Kabla ya hawa bwana sisi kitu kimoja kabisa. Hatujasikia hata siku moja. Kama mashia wanatukana maswahaba, ni mashia wa huko Arabuni huko na Marekani huko. Shekhe anaweza kusema maneno haya, shekhe. Mtu anaitwa shekhe anaweza kusema maneno kama haya. Sasa wako mashekhe wa aina hiyo. Hatuwazulii sababu sauti zao tuko nazo, wanasema maneno hayo, wanawababaisha Waislamu. Lakini sasa huyu bwana Ali kwa jina lake jipya, au bwana Umari babake wa mtu Umar, kwenye hii tafsiri, hebu nipe tafsiri yake hiyo, natia tu naongeza ongeza tu maneno, lakini hii tafsiri ameeleza huko ndani. Hii tafsiri ya Kiswahili imeandikwa kitabu mubini, kitabu kinachobainisha, ni tafsiri ya huyu mshia Mayunga. ameeleza sababu za kubadilisha jina, kwa nini kabadilisha jina lake. Tena akaenda katika paka rika, wapi wapi, vizazi na vifo, kutenda kila mahali, dokumenti zake zote, mimi si Omari tena, kwanza leo mimi Ali. Kwa nini? Hebu hebu niambie ni wazee wangu, kwa nini wewe Sheikh Omar na baba yako na Waislamu wajua wewe Omar mwenzao, kwa nini? Au ndio uhuru wa kuabudu, sio? Lakini si una sababu. Lakini ndio ile sababu, utakubali vipi uipe jina la kikafiri? Mtakubali vipi mimi niipe jina la kikafiri, kikafiri Omar hili? Mimi ni Omar, mimi. Kipenzi cha Ahlul Bait. Hiyo ndio fikra iliyojengeka katika akili zao. Na wale wafadhili wamwambia bwana, si tafsiri yako tutakushtakii, badilisha jina hili. Tuitaje Omar bwana? Badilisha. Hana jinsi isipokuwa badilisha. Sasa huyu bwana anasema hivi, msikilizeni. Kitabu ndio hiki jamani. Zao na Sakifa. Anasema kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Ni kweli si kweli? Kweli. Katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Sasa anasema anaendelea, Abu Bakari, huyu Abu Bakari wetu sisi ya Siddiq huyu. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliokimbia mtume. Naelewa. Huyo Abu Bakari, Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, huyo na yeye ni katika hao waliomkimbia mtume. Na kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Atakusema nini huyo? Tampata. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa mtume. Akasema si haba, si haba kwamba alikimbia alafu akawa ndio wa kwanza kurudi. Kika kimbia. Alafu kitu kibaya zaidi sasa anatumia lugha ya uchonganisha, anasema mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakar kwa ujasiri wake aliyoonyesha wazi wazi wa kumkimbia mtume akamwacha na akafanya bidii ya kuwa kwanza kurudi kwa mtume. Na wahabi tutampongeza Abu Bakar kwa sababu ndio sahaba wao, eh. Hata kwa nini atumia lugha hii? Kwa nini ametumia mawahabi asiseme masuni? Kwani hao Waislamu wengine wasiokuwa mawahabi wao hawamthamini Abu Bakar? Lakini atumia mbinu za kitoto, yani mtu mzima, mtu mzima, mtu mndevu nyeupe zote, mtu mzima, lakini atumia mbinu za kitoto kabisa, kwa sababu anajua kwamba yule Muislamu wa kawaida akisoma kumbe mawahabi, hii mambo ya mawahabi hapa, ndio wapigwa hivyo, wapigwa wewe hapo. Amka, asikupige ovyo ovyo. Atukano Abu Bakari, lakini anaambia Abu Bakari ni baba yake wahabi. Ni babako wewe Abu Bakari, anakuhusu. Sasa za kutumia lugha za kuchenga chenga hivi ili ujione wewe huhusiki na Abu Bakari. Na hili ndilo lilofanyika. Mashehe wengi wakakaa kimya. Mashehe wengi wakakaa kimya, hawakutoa juhudi zao za kuwatetea maswahaba kama kina Abu Bakari. Hapo tukua juhudi hiyo. Kisha baada ya kuitaja haya 74 katika sura At-Tauba kama ushahidi juu ya ubaya na uovu wa masahaba, akasema hivi katika kurasa ya 73. Sasa baada ya kumbuka hawa masahaba ambao wamekwisha sema neno la kufuru na wakakufuru baada ya Uislamu wao, akasema kumbuka hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa masahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu imesema kinyume na itikadi hiyo. Mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Sio sema masahaba wote waadilifu, wasema Qur'ani imesema kinyume na hili. Kwa hiyo mawahabi walijue hili. Mawahabi na vibaraka wao. Sijajua vibaraka wa mawahabi mkina nani? Eh? Yuko mtu anaweza kuniambia? Mawahabi na vibaraka wao walijue hili, kwamba katika Qur'ani kuna aya ambazo ziko kinyume na itikadi ya kuwa maswahaba ni waadilifu. Mawahabi jueni hili na vibaraka wenu pia walijue. Maneno yametoka kwa mshia Mswahili wa Afrika, iko hapo Dar es Salaam Tanzania. Huu ni kurasa wa 73 kitabu Zao la Sakifa cha Omari ambaye anajiita Ali Omar Mayo. Sasa sisi tunakubali, nimethibiti kwa masahaba walikimbia vitani baadhi yao, na Abu Bakar si katika wale walomkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wapo katika masahaba walikimbia vitani, na hili limethibitishwa na Qur'an kwamba masahaba walikimbia vitani, na kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Sikiliza Allah tabaraka wa taala anavyosema katika surat Ala Imran aya 155. Sasa anasema Allah, innal ladhina tawallaw minkum, kama una msahafu yafungua msahafu katika aya 155 ya suratu Ala Imran, anasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'ani innama istazallahumu ash-shaytanu ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى أنا سيما حقيقة ولي أنباو ولي كمبيا ميونغوني حقيقة ولي أنباو ولي كمبيا ميونغوني ممنين سيكو يلي فوقتانا ما كل موين حبانا فينجيني شيطان اندي ألي وتلزشا وسبابو يبعادي يمكوسا ولي يتوما Shetani aliwachezea pale. Na kwa hakika wallahi Allah amewasamehe. Hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mpole. Mpole mno. Kwa hiyo tumefahamu kwamba shetani aliwachezea baadhi ya masahaba wakakimbia. Vita vipambano kikweli kweli wakapigana, mambo yameiva kikweli kweli, Waislamu wanauawa. Kuna ambao walikimbia. Shetani ndiye aliwastazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu. Sasa ndio amekusha hapo hapo. Yule wanayempigania anawaambia walaqad afa Allahu anhum, wallahi kwa hakika Allah amewasamehe wao. Kumbe umeshasamehewa wewe mayunga, una maana gani kutaja mambo haya kwa watu? Sasa si ndio utaje kwamba hii ni sifa njema hii kwamba hawa wamesamehewa? Mbona bado wanang'ania tu kwamba maswahaba wamekimbia vitani? Mbona usemi kwamba walipokimbia alafu wakasamehewa? Una jambo gani ambalo umelificha kwenye nafsi yako? Kumbe mambo yashapita. Huyo anayepiganiwa mwenyewe tayari kashamae, bado wewe waangalia kwamba hao sisi tuwalaumu tu kwa sababu wamekosea, sio? Sasa nani anayepiganiwa hapo? Ndio mara nyingine yatoka maneno makali, tunazungumza kwa lugha kali kwa sababu ya upuzi kama huu. Sasa tumwambia, kwani anayepiganiwa ni babako? Mpaka ung'ang'anie namna hiyo? Kama ile vita vya Uhudi vile, watu wapigana kwa sababu wampigania babako labda. Sio hivyo. Anayepiganiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na amelitaja tukio hilo, ameliona na amelijua na ametoa msamaha. Sasa nataka nini tena? Sisi kwetu sisi ni darasa, kwa sababu wale walimuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni darasa ya kwamba ukimwasi Mtume SAW katika jambo lolote, matatizo yatakokusibu ni makubwa. Waliokwenda haji wakafika Madina, wakafanya ziara pale Uhud, wanafahamu kwamba, wameelezwa historia pingine kwamba pale kwenye Jabalur Rumati pale Jabalul Ainain ndipo walipoambiwa wakaeba sahaba fulani, hapa msiondoke, sawaun intasarna am husibna, msiondoke hapa, ni mmoja tumeshinda sisi au tumeshindwa, lakini hapa masahaba wakawekwa pale juu. Mtume akalipanga jeshi lake vizuri kabisa. Walipokuja makafiri wakapigwa vikweli kweli, ikawa wanakimbia wanakwenda zao. Wale walipokuwa pale juu pale wakawa wanawaambia wenzao, ah, tusubiri nini tena? Wale washakimbia kwenda zao na wametupa ghanima. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, baada ya Allah kuwaonyesha kile mnachokipenda. Watu wanapenda mali pia. Masahaba wakashuka baadhi yao, wengine wasema hapana, tubakie hapa hapa. Wakashuka, kundi kubwa likashuka kwa ajili ya kukimbilia ghanima, kwa sababu wale wanakimbia wanakwenda zao. Kumbe Khalid ibn Walid bwana ni bingwa wa vita, akafanya namna, akazunguka huko, akaja akawazungukia kwa nyuma hawa wachafu na kikosi chake alikuja nazo, akawazungukia wale pale kwa nyuma, akawaungua wote wale, akawaua. Akateremka sasa upande wa pili, akawa anaelekea masahaba na Mtume, wanawafukuza wale na wao wanakuja kwa nyuma. Khalid ibn Walid na kundi lake linakuja kwa nyuma. Sasa masahaba wanawafukuza wale mushrikuna kule na wao huku nyuma wafukuzwa, alafu wale wa kule wanaofukuzwa wakasimama wakakita, wakaanza mapambano. Sasa ile nidhamu ya kivita ikapotea, ikawa wanapigana Waislamu, kuna watu wako nyuma yao na wengine wako mbele yao. Mambo yakavurugika pale. Allah akaleta mtihani. Mtihani ulikuwa mkubwa sana. Na ndipo mahali Mtume alipojeruhiwa, akajeruhiwa pale sallallahu alaihi wasallam, meno yakamoka pale. Akavuja damu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatubuka Mtume, alitumbukia kwenye shimo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akauawa Hamza, akauawa Amr bin Jamuh, akauawa Abdullah bin Jahsh, wakauawa masahaba takriban zaidi ya 70 waliuawa pale. Kina Mus'ab bin Umair al-Abdali wakauawa pale. Wengine wakakimbia. Lakini ilikuwa ni somo la kuwapa tahadhari Waislamu, hatari ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoweka, anapotoa maelekezo. Sasa tukio hili Allah amenieleza kwa aya zaidi ya 40 katika sura tu Ali Imran. Zaidi ya aya 40. Miongoni mwa aya hizo amegusia suala la Waislamu kukimbia. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله أمي وسماه أمي وسماه واو تسعيني مسيا إنما تتزلاني نها وتسماه تسعيني وإسلام محمد يوليزي طب إزي آزك واضي هاو hawa wamesamehewa, mbona hawa bado wafuatafuata? Hawa wamekimbia. Hao ina maana kwamba mashia wana ghera sana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kile kitendo cha kukimbia kimewaudhi sana, na lao ingekuwa wao wasingetoa msamaha, na hawa wala hawaujali msamaha wa Allah tabaraka wa taala kwa masahaba. Hauna maana, hauna uzito wowote. Au kuna kitu gani ambacho kinatutafutwa? Kinatutafutwa hapa ni kutaka kuvua ule uadilifu wa masahaba, ili wawatukane, ili wawadhereulishe mbele ya macho ya watu. Liyaghidha bihimul kufar. Allah tabaraka wa taala aliwataja kwa uzuri ili wapate chuki, awatie chuki makafiri. Tafuta tafsiri unayotaka kwa tafsiri kuelezea watu hawa. Sasa mayunga haya ameeleza, ameyataja humu, ameyataja humu, ametaja kwenye meza ya uchunguzi, ametaja kitabu kingine cha meza ya uchunguzi pia. Hiki kitabu chake pia cha makati 92 meza ya uchunguzi ameyataja humu kwenye tafsiri hii. Hii ameyataja chapa ya kwanza, tafsiri hii pia kataja tena. Maswahaba wamekimbia vitani. Wewe una matatizo gani? Wamekufanya nini hawa? Si kwamba yeye tu, kwamba hizi ni njama maalumu na ni mpango maalumu wa kuhakikisha wanatia karahia na chuki kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu wanatumia mbinu ya kuwanyamazisha watu fulani. Leo wewe ukishaonekana pingine una athari katika mjitama wa huu wa Pangani, wewe ni msemaji, msemaji wewe ndio uko mbele, au unaogopewa pingine utawasema mashia, watakuchukua watakupeleka Irani, utakukaa kama ni wiki mbili, mwezi, miezi miwili, miezi mitatu. Ukirudi hapa wewe mkusufia, kusufia Khomeini na Khamenei tu. Irani mara si mchezo bwana. Wale si mchezo bwana. Uranium, yale nuclear, yale. Kumbavu mtupu.